Друга книга Хронік, розділ 7. Як скінчив Соломон молитву, спав вогонь з неба і пожер все палення та жертви, і слава Господня сповнила храм. Отож священники не могли ввійти в дім Господній, бо слава Господня сповнила дім Господній. Всі сини Ізраїля, бачивши, як зійшов вогонь і слава Господня на дім, схилились обличчям до землі, до долівки, і поклонились та славили Господа, бо Він благий і вічна Його милість. Тоді цар і весь народ заходилися приносити жертви перед Господом. Цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар і весь народ освятили дім Божий. Священники стояли там на своїй службі, а левіти – за священними музичними приладами, що їх зробив цар Давид, стояли, щоб прославляти похвальними піснями Господа, бо вічна Його милість. Священники ж сурмили перед ними, і весь Ізраїль був присутній. Соломон освятив середину двору, що був перед домом Господнім, бо приніс там усипалення і жир мирних жертв. Мідяний божертовник, що зробив Соломон, не вмістив усипалень, офір та товщу. Соломон справив того часу семиденний праздник. З ним увесь Ізраїль, вельми велика громада, що зійшлася від Хамат входу до Єгипетського потоку. Восьмого дня влаштували врочисті збори, бо посвячення жертовника справляли 7 день і праздник 7 день. А 23-го дня 7-го місяця відпустив цар до наметів людей, радих та веселих серцем за все добро, що Господь учинив Давидові, Соломонові та Ізраїлеві, своєму народові. Як же закінчив Соломон дім Господній і царський палац, а все, що Соломон бажав зробити в Господньому домі і в своїм палаці, зробив гаразд, з'явився вночі Господь Соломонові і сказав до нього: «Вислухав я твою молитву і вибрав собі це місце як дім жертвоприношень. Коли я замкну небо і не буде дощу, і коли звелю сарані пожирати край або нашлю чуму на народ мій, і коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитись та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую з неба і прощу гріхи їхні і вигою їхню землю. Віднині очі мої будуть відкриті і вуха мої будуть сприймати молитву на цьому місці. Тепер я вибрав і освятив дім цей, щоб моє ім'я було там повіки. Очі мої і серце моє будуть там по всі часи. І якщо ти ходитимеш передо мною, як ходив батько твій Давид, чинитимеш усе те, що я заповів тобі, пильнуватимеш мої постанови та мої закони, то я укріплю престол твого царства, як обіцяв Давидові, твоєму батькові, словами: не переведеться у тебе той, хто володітиме в Ізраїлі. А коли ви відступите і покинете мої постанови і мої заповіді, що їх я дав вам, і підете та станете служити іншим богам і кланятись їм, то я вас викоріню з лиця моєї землі, що я дав вам, а храм цей, що я посвятив імені моєму, відкину геть від себе, і зроблю його приказкою та й посміховищем між усіма народами. А щодо цього храму величного, то кожний перехожий повз нього жахатиметься і говоритиме: «Навіщо Господь учинив таке цій землі і цьому храмові?» І відрікатимуть за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетської землі, і пристали до інших богів, кланялись і служили їм. Зате Він наслав на них усе це лихо.